شب بخیر کوچولو، فیل کوچولوی کنیز رو امشب برای بچه ها تعریف میکنم. آره خیلی قشنگه. برنامه شروع شده. به نام خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماهتون کوچولوی قشنگم، دخترای گلم، پسرای عزیزم، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که اجازه دادید امشبم پیشتون باشم. یه قصه میخوام براتون بگم به اسم فیل کوچولوی تمیز که خیلی قشنگه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. زمانی در یک جنگل زیبا فیل کوچولوی زندگی میکرد که از بقیه فیلا تمیزتر بود. فیل کوچولو روی چمنها مینشست و بازی بقیه فیلها رو نگاه میکرد. فیل کوچولو پیش خودش میگفت چرا این فیلها خودشون اینقدر کثیف و گلی میکنن؟ خیلی وحشتناکه. فیل کوچولو همیشه عادت داشت قبل از اینکه روی چمن بشینه تک تک علف‌ها رو تمیز کنه، یا قبل از اینکه زیر سایه درختی بشینه درخت رو خوب تکون بده تا برگ‌های خشکش بریزه، یا همیشه جای غذا می‌خورد که اونجا باد نباشه، شن و خاک نباشه. یه روز صبح هوا ابری شده بود. ابرا هم سیاه و سیاه‌تر می‌شدن تا اینکه اولین قطره بارون ریخت روی فیل کوچولو. فیل کوچولو خیلی زود زیر سنگی بزرگ پنهان شد. کم کم قطره‌های بارون زمین رو گلی کردند. فیل کوچولو با خودش گفت وای چقدر وحشتناک، حالا چطوری به خونه برم؟ خودشو عقب میکشید تا پاهاش کثیف و گلی نشن. بله، بارون تند و تندتر شد. به زودی بارون به پاهای فیل کوچولو رسید. فیل کوچولو فکر کرد باید از اینجا بیرون برم. تازه امروز ناخونامو تمیز کرده بودم. همه حیوانات جنگل به بالای تپه رفتن. وقتی فیل کوچولو دید که آب رودخونه بالا اومده، مجبور شد مثل بقیه به بالای تپه بره. حیوانات می ترسیدن که سیل بیاد و همه رو با خودش ببره. حیوانات کوچکتر زیر گوشهای بزرگ فیل کوچولو قایم شدن تا بارون اونا رو خیس نکنه. فردا صبح وقتی حیوانات بیدار شدن، بارون بند اومده بود. همه کثیف شده بودن. حتی فیل کوچولو هم سر تا پاش گلی شده بود. اون خودشو به تنه درخت میزد تا گل و خاک از روی بدنش جدا بشه. فیل کوچولو گفت من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. من خیلی کثیف شدم. اون میخواست به سمت آبشار بره تا همه بدنشو خوب بشوره. از روی سنگ‌ها و چمن‌ها حرکت کرد تا بیشتر گلی نشه. در راه بقیه حیوانات رو دید. گفت هر چی زودتر بیاین اینجا. این آبشار خیلی تمیزه. همتون قشنگ میتونین تمیز بشین و بریم خونه. دوستاش یه تعداد اومدن، شروع کردن به تمیز کردن خودشون. اما همین که کار تموم شد و یواش یواش اومدن برن خونه، دیدن رودخونم چه آب تمیزی داره. با وجود این طاقت نیاوردن. همه با هم رفتن تو رودخونه و این بار حسابی شنا کردن. تمیز شدن و خوشدل بعد یواش یواش حرکت کردن به سوی خونه، چون بزرگترا مامان باباهاشون منتظرشون بوده. گلگلیای من، اینم از قصه امشبمون. شما وقتی بازی میکنین خسته میشین، ممکنه عرق بکنین یا یه خورده چه میدونم از تمیزیتون کم شده باشه، بهتره که برین خونه دوش بگیرین، درسته؟ بله، همونجا میتونین آب بازی بکنین. اما خب اگر در شهرستان ها هستین، امکان استفاده از آبشار و رودخانه هست. قربون شما گلای قشنگم که همیشه مثل گل تمیز و خوش عطرین. شبتون بخیر و خدا نگهداری همگیتون.